بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب في شلي ودن بي وحوها صلاة العصر في السفر. حديث تأسو أروريينا salaada casirka tegideeda iyo qofkay dhaafto iyo ayuu ka waramayay. Marka tarjamada iyo xadiidta say isu mudaabaqaynayaan waxay tahay markuu safarku maadaama uu yahay madinatu tafriidi, xoogaa qofka inuu gaboodfal ama wax iloobo ama uu wax sameeyo, maadaama uu safarku halis u yahay ayaa marka waxaa laga digayaa marka in lagu salaadii casir la dayaco. Qofka safarku waa howlo iyo alaab iyo dhaqdhaqaaq iyo walwal hore iyo ayaa haysto, wuxuu halis u yahay inuu hilmaamaba salaadii. Marka xadiidtaani marka salaada casir inaan la hilmaamin ayay ku boorine qofka isagoo xadar ah inuu hilmaamo iyo uu ka tago iyo inuu isagoo safara iloobo, safarkay ku badan tahay. Sidaasuu marka tarjamada iyo axaadiidtu ay isu mudaabaqaynayaan. Qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa'iyu raximahu llahu tacaala baabu salaati lmaqribi, salaadii maqrib ayay u baab yahay caddaynteeda, waqtigeeda iyo inta laga tukanayo iyo yacnii inta laga tukanayo waqtiga uu keeni doonaaye. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أيان أركي يجمع بجمع إساغ أو مزدلفة جوغو وجمع ومزدلفة أقام وأقمي فصلى المغرب مغرب كبوت كذي ثلاث ركعات سدح ركعه ثم أقام وأقمي فصلى وتكذا يعني العشاء عشي أي تكذا ركعتين لبا الركع سقوه. ثم ذكر وحوشاق أن ابن عمر صنع بهم إنو كسميي مثل ذلك كاغس أوكالي في ذلك المكان ما شاء لحظي ذن أوساء سميي. وذكر وحوشاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك سيون النبي قلنا إنه سيدا أو كلا سميي في ذلك المكان مكان كان لحديث. مرقاد يسوي حكربا صلاة المغرب صدح ركعة يا لتكذي سفر حضرك إذا إني صدح تولوج يا ما بيسبدلي سمرك مغرب صلاة المغرب مرك إني إني سبدلي إني واي حضرا وسفرا حق الركعات. قال باب فضل صلاة العشاء صلاة العشاء فضل إذا عدين تيسيب أباب يهي. وبه قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر وهو الجهضمي عن عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عويسين قلي نبيه بالعشاء عشيب وعويسين قليه. أعتم مركا ليرا أدخل الصلاة في العتمة صلاة دي بوحو قليه وقتها قيل لما لا وقتها مركا قيل لما لا ينا أفر ساع سدح ساع ما لها سوا مركا صلاة دي عشاء أيو حوغا دب لقيوه oo awalka ay soo gashayba hore kama tukanin. actama iyo anjada iyo marka la yiraahdo wuxuu keenayaa marka waqtiga ayuu gudagalay salaadii cishaha ayuu marka wuxuu la gudagalay waqtigii catamada caweysinta. ayib xataa naadaahu cumaru ilaa uu cumar u dhawaaqay radia allaahu canhu نام النساء والصبيان ناقيه إلميه واسيحذين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبح النبي فقال وحوير إنه شأن وحأو يهي ليس أحد قف معها أن يصلي تكني هذه صلاة صلاة غيركم إذنك آنهين idinka aanahayno salaadan tukanaya waqtigan ma leh. walam yakun yowmaidin, maalinkaana ma uunan ahayn axadun qof yusallii inuu tukanayo gayra ahli lmadiinati, ree madiina maaha cid kaloo tukanaysa ma jirin berigaas, ila weli dacwadii jaziira alcarabiya kuma faafin. ayib, marka meeshaa inahu laysa axadun yusallii haadihi salaata gayrakum, gayrukum labadaba bannaan tahay. gayrakum marka la yidhahna istithna waaye, gayrukum haddii la dhahana waxaa laga bedelayaa axadunta. axadunta laga bedelaa waa istithna, oo marka waxa ah kalaamun taamun manfiyun, waa hadal taam oo manfi ah. wajaba annasbu walitbaac. ayib, gayrakum iyo gayrukum marka waa bannaanta. ya maxaan sheegay aniga marka, ha ha, waxaan ujeedaa labada wajaa ku bannaan, sax. nasbahana waa bannaan yahay calaa istithnaanima, in lagu nasbiyo. itbaacna waa bannaan yahay oo bedel in laga dhigo. walam yakun yowmaidin, maalinkaa ma ahayn axadun yusallii inuu tukanayo gayra ahli lmadiina. marka salaada cisho fadligeeda ayaa ku cadma meeshaas. qaala baabu salaati alcishaa'i fi safar, salaada cishaha safarka dhexdiisa meeqa ragca laga tukanaya. wa bihi qaala akhbaranaa cumru bnu yaziida qaala xadaanaa bahzu bnu asad huwa alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii alxakam huwa bnu cutayba qaala sallaa bina saciid bnu jubayr ayaana tujiya bijamcin musdalifa almaqriba, salaada maqrib thalaathan, saddex, biiqaamatin buu nagu tujiyey iqaamo, uma sallama, waa salaamo noqsaday, uma salla alcishaa'a ragcatayni ayuu tukaday. uma dakara anna cabdallaahi ibna cumar facala dalika, inuu sameeyey buu sheegay. wadakara ibnu cumar wuxuu sheegay anna rasuula allahi sal allahu slam facala dalika, waa xadiidkii hore. marka salaada cishaha fi safar labaa la tukanay. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu yaziid qaala xadaanaa bahzu bnu asad qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa salamatu huwa bnu kuhayl, shucba marka laba sheekh leh, xakam iyo salama. qaala samictu saciida bna jubayrin ayaan maqlay buu yidhi qaala ra'aytu cabdallaahi ibna cumar ayaan arkay sallaa bijamcin, isagoo musdalifo ku tukaday. fa aqaama waa aqimay fa salla almaqriba thalaathan thuma salla alcishaa'a ragcatayni thuma qaala haakada ra'aytu rasuula allahi sal allahu salama yasnacu fi hada almakaan, sidaasaan arkay nebiga isagoo meeshaan ku samaynayo. marka in salaada jamcu taakhiirka marka la samaynaayo maqribka salaada hore in la hormarinayaa laga qaadana, inkastoo taqsiiru salaad iyo ay ku imaan doonto, labada salaad ee la jamcinaayo jamcu taqdiim marka la jamcinaayo waa waajib midda hore in la hormariyo. jamicu haddii uu yahay jamcu taakhiir oo salaadii hore dib loo dhigaayana, markaasi waxaa sunno ah in siday u kala horeysa loo kala hormariyo. hadda sida nebigu yeelay maqribka la tukada kadib cishaan, haddii aan la yeelin oo cishihii lasoo hormariyo maqrib gadaal laga tukado, dhib ma laha, waa la yeeli karaa cinda alimaami shaafici wa kahiir min ahli lcilmi. laakiin sida fiican waa in maqribka la hormariyo cishaha la dambaysay, saasaana madhabta ku socotaa. ayib, baabu fadli salaati aljamaacati, salaada jamaacada fadligeeda caddayntiisiibu u baab yahay. qaala wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu slama qaala yatacaaqabuuna fiikum, way isu kiin cirbinayaan malaa'ikatun malaa'ig billeyl, malaa'ig baa isu kiin cirbinayaan billeyli habeenkii, iyo malaa'ikatun malaa'ig binnahaari maalinkii. yatacaaqabuuna laba macn dhisiba waa lagu wadi karaa, oo lugatu akaluuni albaraaqiif oo ficilka mudaaric calaamatu tathniyada iyo calaamatu ljamciga in la geliyo isim daahirana uu faacilku yahay. marka waawdaani waa iska xarfun daallun cala aljamci, faacilka xaqiiqigaana oo malaa'ikatuntuu noqono. marka ibnu maalik wuxuu dhahaa lugatu yatacaaqabuun, xadiidkaanuba ku magacaabaa isaga lugadaas, laakiin kutubta waxaa caan ku ah lugatu akaluuni albaraaqiif inay dhahaan. qaar kalena wuxuu leyn maya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun, marka laleeyahay yacni waxaa ku jiro malaa'ikatunta waa bedel, yatacaaqabuuna way isu keen cirbinayaan fiikum dhexdiinna malaa'ikatun, malaa'iga isu keen cirbinayso oogaana markaa sidaas lafteeda nooc adeegaa ku jira. ayib, waa isu keen cirbinayaan, marka waa isu keen dhaafdhaafayaan. wayajtamicuuna fii salaati alfajri wa salaati alcasri, ayay kulmayaan. uma yacruju aladiina baatuu fiikum, dabadeed waxaa u korayo xagga alleh kuwii idinla beriyey. fayas'aluhum, waa su'aalayaa alleh. wa huwa aclamu bihim, isagoo mid ka ogaal badan uu yahay. kayfa taraktum cibaadii, addoommadayda say uga soo tagteen. fayaquuluuna, waxay dhahayaan. taraknaahum wahum yusalluun, waanu ka soo tagnay iyagoo tukanayo. wa ataynaahum, waan u nimid. wahum yusalluun, iyagoo tukanayo. marka yusalluunadan jamaaca laga fahmay, waa u tagnay iyagoo tukanayo, iyagoo dhan iyagoo dhan marka tukanayo macnaheedu jamaaca waaye. markaas meeshan waay marka maxalu shaahidka xadiidku marka xoogaa tarjamada iyo in xadiidka mudaabaqadooda nooc diqa aha ku jirto. ayib, xadiidkan koowaad waxaa ku jira fadlu salaati subxi iyo salaati alcasr, jamaaca hadda daahir muku aha fadligeeda, laakiin waxay ka soo baxaysaa taraknaahum wahum yusalluun wa ataynaahum wahum yusalluun. idinka tarjamada qaar soo idiin dhiga baabu fadli salaati aljamaaca uu idiin wada dhigaa maan. ayib, wabihi qaala akhbaranaa kathiiru bnu cubaydin wa huwa abu lxasan alxumsiyu thiqatun qaala xadaثanaa muxamed bnu xarbin can الzubaydiyi can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اllahi sal slam qaala tafdulu salaatu اljamiici, jamaca salaadiisa dadka wada dhan salaada ay isla tukanayaan way ka dheeraadsan tahay, way ka yacni dheeraadsan tahay. calaa salaati axadikum, midkiin salaadiisa waxdahu keligii uu tukado. bikhamsatin wa cishriina juz'an, labaatan iyo shan qaybood ayay dheer tahay, ka dheeraadsan tahay. marka bikhamsatin wa cishriina juz'an, marka ta'da in la geliya waa juz'an, wuxuu ka dhigay wuxuu ku wadaa mudakar, macduudkii mudakar waaye khamsadan cishriinta tarkiibsan ta ayuu geliyey. marka calaa gayri qiyaas, saddex iyo sagaal bay u dhaxaysaa shanta ku dhex jirtaa. bikhamsin wa cishriina darajatanna waa jirtaa, darajatanta bisabcin wa cishriina daraja, ibn cumar ayaa wata kaas. ama xadiid abi hurayra bikhamsin wa cishriina, ibn cumar labaatan iyo toddobuu sheegay, darajowna ka dhigay. marka sida loo jamcinaayo waxay ku xiran tahay jamaacada siday tiradeeda u badan tahay, siday u kala yar tahay. dadka qaar toddoba iyo labaatana la siinayaa, kuwa shan iyo labaatan, hadba sida khushuucooda iyo salaadooda iyo ay tahay iyo hadal dheero ibnu xajar fatxiga uga waramaa ku jiro. wayajtamicu malaa'ikatu اlleyli wاlnahaari fii salaati اlfajri, ayay kulmayaan. waqra'uu in shi'tum wa qur'aana اlfajri, ina qur'aana اlfajri kaana mashhuuda, xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa jamaacada shardi inaynan u ahayn salaada ansixitaankii, maxaa yeelay ninkii jamaaco ku dukado 25 helaa, ninkii keligiis tukadana 1 helaa, soo maaha? Mar haddii 1 loo sugay salaada waa ansaxday, salaadii marka waa ansaxday. Ee marka la yidhaahdo salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfadi, afcalu tafdiilka laftiisa wuxuu keenayaa in dhinacaanna wax jiraan laakiin dhinacan ay badan tahay. Culimada qaara marka waxay qabaan qofka isagoo awoodo oo cudurdaar aan haysanin jamaaca, salaadii jamaacada hadduunan tukanin maba ka ansaxayso, kuwaa dhahay. Kuwa marka sidaa dhahay waxay ku doodayaan iyaga afdalu min salaati lfadi afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi waay, oo waxay soo qaadanayaan asxaabu ljannati yowmaidin khayru mustaqaran wa axsanu maqiilan, ahlunaar iyo ahlujanna la tartansiina. Marka ma waxaa laga wadaa ahlunaarna waxwaa haystaan oo fiican, laakiin waa laga fiican yahay, sidaas maahanay dhahayaan. Min hada albaab waayay leeyihiin kan, aduu dood badan. Marka laakiin qofka keliga ku tukada salaadiis inay ansaxayso, dembiba hadduu doono waa ku jira, ha la dhahee haddaan salaatuljamaaca waajib ka dhigna, dembiba macal isaa'ati waa ka ansaxee salaad. Xadiidkan waa tusayaa kii labada nin oo nebigu uu yidhi guryahooda kusoo dukadeen, ee uu ku yidhi maxaa u tukan weyseen, qad sallaynaa fii rixaalina, haddaad timaadaan intaad guryihiina kusoo tukataan masjidka aad timaadaan, tukada sunnay idiin noqone. Inay sunno noqoto marka maxaa laga fahmaa tii hore farad ahaan inay u dhacday oo ay keliga ku tukadeen. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن أبي خالد ويان قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار نار تمجل أحد قف salla tukaday qabla طuluuci الshamsi waqabla an tagruba, iyo intaynan dhicin. Yani labadaas salaadood qof ilaaliyey oo ku dadaalay yacni naartii ma galaayo. qaala baabu fardi اlqiblati, marka xadiidkan dambe hadda daahir ma ku aha, ayib tarjamada markada aad daahir uguma aha. laa yeliju naara axadan axadun laa yeliju naara axadun sallaa qabla طuluuci الshamsi qabla اlغuruub, sallaadu waxay noqon kartaa keligiis inuu dukado, jamaacana waa noqon kartaa. aad marka midkan daahir uguma aha, laakiin waxaad moodaa isagu inuu ku wado jamaaca qofka ku tukado. haddii marka axaadiidka saan oo kale markuu yahayna duruqdiisaa la raacraaca, walacalla waxaa laga yaabaa bacdu طuruqihi in laga helo fii jamaacatin inay ku jirto tarjamada, marka meeshaas inuu ka fiirino. dariiqada bukhaarina sidaas waay, mararka qaar tarjamuu keenayaa xadiidka uu keenayana waa caam, tarjamadii khaas ma ku aha, laakiin haddii xadiidka aad raacdo riwaayaadkiisa waa kuu soo baxaa. xadiidkan marka hala fiirfiiriyo, muslim baa wariyey, abu daawuudna waa wariyey, iyo nasaa'i. ayib marka atraaftiisa inta la raacraaco fii jamaacatin inay ku jirto in la fiiriyo. baabu fardi اlqiblati, qiblada faradkeeda caddayntiisiiba u baab yahay, yacni wujuubka oo qiblada in loo jeesto marka salaada la dukanayo. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثanaa yaxya bnu saciid qaala xadaثanaa sufyaan qaala xadaثanaa abu isxaaq, sufyaan waa thawri, abu isxaaqna waa sabiici, can اlbaraa qaala sallaynaa maca rasuuli illahi sal slam, nebigaan la tukanay naxwa beyti اlmaqdis 16 shahran 16 bilood ayaan la tukanaynay, ow 17 shahran ama 17 bilood. shaka sufyaanu, sufyaan ayaa shakiyey, wa surifa ila alqiblati, qibladan ayaa loo jeediyey. alqibla marka ash cahdiye waaye, oo marka middaan hadda la yaqaano waay, marka ayaa markaas loo jeediyey. awal bayt almaqdisa loo jeeday, kadibna kacbada, qibladan hadda la yaqaana loo soo jeediyey. Marka 16 shahran ow 17 maxaa laga wadaa, waa intii madiine iyo dabcan iyo la joogay iyo marka laysku dardaro, intii uu nebiga u jeeday, intii uu maka joogay, markii salaada la farad yeelay, makaa lagu farad yeelay, marka oo qibladuna baytulmaqdis ay ahayd, laakiin nebiga markaa waxaa suuragal u ahayd kacbadana inuu qaabilo, baytulmaqdisna uu qaabilo, ilaa ninka kacbada joogo oo masjidulxaraamka ku jiro saasu ugu soo wareegsan karaa. Marka meel uu baytulmaqdisna ka qaabilayo kacbadana uu ka qaabilayo istaagi jiray, waa la fahmayaa ilaa tahan. Marka kacbadiina waa u jeedaa, baytulmaqdisna waa u jeedaa, laakiin markii madiine la yimid hal dhinacay kacbada maree, markaas hal dhinac unbay ka maree, markaa suuragal ma ahayn. Marka nebigu wuxuu jeclaystay in laga bedelo oo kacbada loo jeediyo ayuu jeclaystay. Markii dambe marka qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha, waatay soo degtay oo marka waa laga soo jeediyey. Marka qiblada in loo jeesto faradnimadeeda ayuu baabeeyey, marka wuxuu keenay wasurifa ila alqiblati, qibladaa amaraa loogu jeediyey. Marka mar haddii amar loogu jeediyey, amarkana wujuub buu iska keenaa, amarkana aayadda uba ku jiraa, fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam. Ayib, meeshaas marka qibladii marka shanigeeda xaggaas marka saas ayaa loogu jeediyey. Ayib, 16 bilood ama 17 bilood buu sheegay. Meeshaan marka waxaa ku jiro, markii hore in baytulmaqdis loo jeesado aayad maa laga qaatay amarkaas, mase sunnaa laga qaatay? Ya, sunnaa laga qaatay. Aayad ma jirto oo baytulmaqdis loo jeesto dhahayso. Ficilkii nebiga iyo sunnadii nebiga saas ahaa jirtay. Kadib marka waa la nasakhay, sunnadaas maxaa lagu nasakhay? Aayad falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam. Imaamu shaafici marka wuxuu yidhaahday, haddii sunno la nasakhaayo oo aayad ay nasakhayso, aayaddaas laabudda inay sunno la socoto ay jirto. Marka aayaddaas iyo sunnada la socoto ayaa lagu nasakhaa sunnada hore. Wuxuu diidayaa marka mataqaanaa, wuxuu diidayaa qof inuu yidhaahdo markuu arko sunno iyo aayad iska hor imaanaysa sida daahirka ah, inuu yidhaah sunnadan waa la nasakhay, aayaddaanaa nasakhday, iyadaa la qabsana, si aan loo dhihin oo aan masaadirta sharciga loogu ciyaarin, ayaa wuxuu yidhi haddii sunno la nasakhaayo xadiid oo aayad ay nasakhayso, laabudda sunno la socoto aayadda inay jirto. Sababtoo ah xadiidkaas in la nasakhay horta yaa sheegayana, yaa ku dhaqmaaya, yaa bayaaninaya, waa nebiga sal allahu slam soo ma ku dhaqankiisa, marka waa sunno. Marka maxaa la diidayaa mathalan in la yidhaahdo rajmiga oo kale in la dhaho waa la nasakhay, dhagax in wax lagu dilo qofka zaanilmuxsanka in la rajmiyo qur-aanka ma sheegin, sunnaa sheegtay, maadaama qur-aanku uu yidhi azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa 100 jalda. Marka iyagu waxay kuleeyihin qur-aanku 100 uu sheegay karbaash, dhagaxaan xaggee laga keenay? Sunnaa keentay markaa tira waa la nasakhay, sunnadaas aayaddan aan nasakhday ku dhahay. Dayib, marka haddii sax ay tahay warkooda, rasuulka rajmiga iska dhaafi lahaa soo maa? Isagaa dhaafi lahaa oo nasakhaas fahmi lahaa, isaga ma dhaafin ilaa uu ka dhinto zaanilmuxsanka, waa rajminayay. Abubakara haddana rajmiyey, cumar, cuhmaan, cali, saasuu ahaa. Idan marka aayad iyo xadiid iska hor imaanaya ma jiree. Aayaddan azaaniyatu wazaani waxaa loo jeedaa waa caamun makhsuus zaaniga, oo waxaa loo jeedaa marka bikriga ah. Marka arrin aada muhiim u ah waa inacam. Haddii marka baabkaas albaabadiisa la furo, nin walba wuxuu dhahayaa aniga xadiidkan ma raba, aayaddaanaan rabaa. Dadkan haddaba hororka ah, haddaan waxaan culimada saan aysan wax u bayaani lahayn intee laga aadi lahay. marka culimada dadka waxay kuleeyihiin abaal aad u weyn ay kuleeyihiin. Nacam, allah u naxariisto. Maxaa yeelay yacni aad weliba shaafici wuxuu ugu dadaalay istidlaalka, manhaj istidlaalka waa ku dadaalay, waana manhaj istidlaalka meesha laga dhumo waayo. Haddii qofka uu ka wareero qaab daliilsiga, wax fiican kama, natiijo fiican ma ka imaanayso qofkaas. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل مركا شافعي مركا بيهقنا مدخلك وقورينا يا كتبتي سان رسالة يعني رسالة أنا واكو شيء غيب أرنتاس. نعم أرنتان هذا أنك هذا لينا نسخ السنة بالكتاب يحتاج إلى سنة، سنة أبهانة تكون مع الآية آية دل سعطة، وإلا ديك لنسخ أو نبي محمد أو ننكر رقمين oo haddana la leeyahay isaga warkiisaa la nasakhay, waxaan nasakhayna aayad isaga ku soo degtay waaye, haddaan isaga marka dhaqankiisaba la haynin maxay tareen. Diinkuna marka fahamkaa muhiim, haddii marka fahamku qalloocmo waa u dhammaatay. Xaraf la akhriyo oo waa ka baxay la yidhaah wax macnaa ma samaynayo. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim, ninkan marka yaa waaye بخاري نيا مسوى غيره وغيره ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن عليا طلي إسماعيل بن عليا ويلكيسو إمام البخاري ما سد حدا ما قاعد أسكليه إمام البخاري محل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم سوى. طيب مركب بحثي بقى ماشان كجيروه النسائي بخاري وحمكوريه hal mowdic oo waxaa jiro kitaabu siyaam noogu imaan doono oo uu yidhi nasaa'i xadathanaa muxamed ibnu ismaaciil bni ibraahim. Mowdicaas marka ruwaadda oo nasaa'iga warinaysa oo dhan waa ibhaamiyeen, waa ibhaamiyeen macnaha waxaan ka wadaa sidaanoo kale ay u sheegeen bis. Bukhaari ma aynan qeexin, ibnu sunni ayaa riwaayadtiisa waxay leedahay riwaayada ibn sunni oo yacni nasaa'iga ayaa waxay leedahay xadathanaa muxamed ibnu ismaaciil albukhaari, isagaa marka bukhaari ayuu ka dhigay ya kakac waay waxaasna muxamed ibnu ismaaciil ibn ibraahim. Marka meeshaas marka alxaafid almizi tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi waqaala bnu sunniy waxdahu can nasaa'iyi xadathanaa muxamed bnu ismaaciil albukhaari, waa meeshaas. Ayib, walam najid marka wuxuu leeyahay markaas wuxuu yidhi in kaana bnu sunniy xafidahu can nasaa'iyi, marka ruwaada nasaa'iga ibnu sunni baa meeshaas wuxuu yidhi bukhaari ku ishaaray, ku qoray, ku caddeeyey. Marka wuxuu yidhi ruwaada kale ee nasaa'i ma aanan ka helin, isaga keligiis unbaan ku aragnay. In kaana ibnu sunniy xafidahu can nasaa'iyi, haddii uu nasaa'i ka soo xifdiyey walam yansibhu min tilqaa'i nafsihi, oo isaga markaa nafsad ahaantiisa uunan ka keenin, lanna macnaha nafsad ahaantiisa ma ka keeni karaa. Wuxuu rabaa inuu yidhaahdo macnaha mowdicaas nasaa'i ibnu sunni baa kitaabkan markuu warinayay meeshaas markuu gaaray wuxuu yidhi akhbaranaa muxamed ibnu ismaaciil albukhaariy, marka albukhaariyuda haddii ay tahay wixii uu nasaa'i ka soo xifdiyey waa meel, haddii ay tahay isaga sidii ay la aydo wax bayaani ay bayaan ahaan oo albukhaari oo u sheegayna waa baab kale, laakiin hadduu isaga bayaaninayo huwa ama yacnii inuu dhaho sooma noqonayso, sidii sheekhiis ugu sheegay unbuu isaga soo guuri karaa. Ayib, markaabu wuxuu yidhi in kaana xafidahu can nasaa'iyi walam yansibhu min tilqaa'i nafsihi muctaqidan annahu albukhaari. Ayib, haddii ada sidaa ay tahay waa sax, waa waxaa la dhihi karaa waa meeshaas bukhaari buu u jeedaa, haddii kalena waa waxay noqonaysaa un markaas in war uu galo. markaas kadib wuxuu yidhi waqad rawa annasaa'iyu alkahiira can muxamed bni ismaaciil bni ibraahim huwa bnu culaya, in badan buu nasaa'i ka wariyey muxamed bni ismaaciil bni ibraahim waana ibnu culaya buu yidhi sida badan. Midkan muxamed bni ismaaciilkanna oo ibnu culaya dhalay bukhaari shuyuuq buu la wadaagaa. Kadibuu haddana wuxuu yidhi warawaa fii kitaabi alkunaa, nasaa'i kitaab alkunaa la dhaho ayuu leeyahay, warawaa fii kitaabi alkunaa can cabdillaahi bni axmada ibni cabdisalaam alkhafaaf can ilbukhaariyi ciddata axaadiid, yacnii kitaab kale oo nasaa'i leeyahay ayaa jiro oo nasaa'i markuu bukhaari ka warinayo bilwaasita uu uga warinayo, waasitaduna ay tahay cabdullaahi bni axmed alkhafaaf. ayib, markaasuu yidhi fahaadihi qariinatun daahiratun fii annahu lam yalqa albukhaariya walam yasmac minhu. riwaayadan markaa kitaabkiisa alkuna axaadiidtan badan oo mar walba uu bukhaari ka warinayo oo waasito ay u dhaxayso, middaas baa waxay daliil u tahay in nasaa'i bukhaari uuna la kulmin waxna uunan ka warinin. marka mawdicaas unbaa laysku khilaafay oo ku sugan kitaabu siyaam, halkaas xadiid ayaa ibnu sunnina uu bukhaari ku tilmaamay, inta kalena aynan tilmaamin waxba aynan dhihin. bal xaafid suuri isagoo nin kale inuu abubakar aabaraani buu yidhi. marka waxaa xoog badan marka meeshii lagu arko halkaas meeloo laysku khilaafsan marka laga reebo. inta kale muxamed ibnu ismaaciilkan waa ibnu culaya wiilkiisa. qaala xadaثnaa isxaaq bnu yuusuf alأzraq can zakariya bni abi zaa'idata can abi isxaaq can اlbaraء bni caazib radi allahu canhu qaal qadima rasuulu llahi sal اllaه slam almadiinata, ayuu soo galay nebiga, fasallaa naxwa beyti اlmaqdis buu u tukaday 16 shahra ثuma inahu wujiha ilى اlkacbati famara rajulu qad kaana sallaa maca اnabiyi sal اllaه slam, nin baa soo maray nebiga la tukaday, calaa qowmin qolo min alansaari ka mid ah, faqaala wuxuu yidhi ashhadu anna rasuula allahi sal allahu slama, waxaan markhaati ka ahay nebiga, qad wujiha ila alkacbati in loo jeediyey, fanxarafuu ila alkacbati kacbada ayay u jeesteen marka. qaala baabu alxaali alatii yajuusu fiiha istiqbaalu ghayri alqibla, xaaladda ay bannaan tahay qiblada meelaan ahayn in loo jeesto. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad huwa zuqba وأحمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له أي للحارث عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قاديد ككركي سكس نيسن جري تسبيح لمركة سنة على قوضة قبل أي وجه مال كستا ويجيسته حقيقة wayuutiru calayha, waana ku witrin jiray korkeeda, gayra annahu laa yusallii calayha almaktuubata, laakiinse salaada faradka ma ku tukan jirin daabadda korkeeda. marka waxaa laga qaadanayaa marka salaada safar, marka safar lagu jiro gaadiidna la saaran yahay, salaada la tukanayana ay sunno tahay, qiblada in laga leexdo waa bannaan tahay. saddex shardi waay marka: salaada la tukanaa waa sunno, gaadiidka korkiisaa la saaran yahay, safarna waa lagu jiraa. saddexdaas marka la ysku helo waayo xaaladda qiblada laga leexan karo. ayib, hadday salaadu farad tahay waa la soo degaa, gaadiid korkii maba lagu tukanayo, waa soo wadaa soo wadaa. haddii marka ay tahay gaadiid korkiisna waa in salaada farad ay tahayna waa in laga degaa, haddii laga degi karo. hadday suuragal aynan ahayn in laga dego dayaarad oo kale ay tahay, suuragal maaha inuu ka dego. haddii marka ay ogol yihiin meel uu salli dhigto oo uu ku tukado, qibladana dabcan de waa heli karaan iyagoo jiheeyey iyo waxbay wataan, oo sidaas uu qiblada ugu tukada sax waay salaadiisa, iyadoo looga qiyaas qaadanayo assalaatu cala safiinati, doonta ay culummadii hore ka hadleen, doonta marka la saaran yahay ayay ka hadleen culimmadan dambe marka diyaaradda uga qiyaas qaateen. haddii laakiin diyaaradda la diida ka waran marka in meelaad ku tukato lagu sii waayo oo ay noqoto inaad fadhiga uun ku tukato, qofku laba xaalad uu leeyahay. Marka haddii salaadaas meesha uu u socdo, haddii salaadan uu dib dhigi karo oo uu midda kale la tukan karo, waqti munaasabana uu tegayo meeshaas kale, waxba fadhi ku tukan maayo, gadaalo u dhigana ilaa cudurdaar uu haystaaye. Dad waxaad arkay markaas fadhi isaga dukanaya, cudurdaaray ba haystaan, maxaa salaad naaqisa ay u tukanayaan, waa inay gadaal u dhigaan. Mararka qaar baa laakiin casir oo kale ay tahay, diyaaraddii waa socotaa, qoraxdu waa kugu dhace, markaas oo kale dadanta waxay kugu kalifay inaad fadhiga ku dukato, fadhiga isaga tukanaysa. Haddii fadhigaaga marka aad ku tukato, hadhow ma soo celinaa, qofka ma soo celinaayo. Waxaan filayaa inuu ku jiro khilaafkii cudurdaarka qaalib miya mase qaalib ma aha ahaa. Haddii uunan qaalib ahayn, qofka inuu soo celiyo, haddii uunan soo celininna wax dhib weyn kuma jiro. Ayib, laakiin salaad la-aan inaa iska ahaata sax ma aha. Diyaaraddaas hadda haddii wax kugu dhacaanoo dhimato, iyadoo salaadda ugu leeyahay dhimanaysa, haddii salaadda waqtigeeda uu tago waayahay. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wa muxamed bnu lmusanna can yaxya can cabdilmalik qaala xadaanaa saciid bnu jubayr can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sal lau salama yusallii calaa daabatihi, ayuu ku tukanayay, wa huwa isaga oo muqbilun min makkata maka u jeedo, isagoo maka ka soo socdo, ila lmadiinati usoo socdo, ama madiine xaggeeda u jeedo, makuu ka jeedaa madiinuu u jeedaa, rada qibladii maba u jeeda markaas. Wa fiihi unzilat fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhu llah, fa thamma qiblatu llah. Wajhu llah macnaha hortaa laga wadaa, waana lugo carabiyo sax ah. Oo waxaad leedahay ayna tamshi, hadii lagu yira amshi ilaa wajhii, yani ilaa wajhii horteeda, jihada horteeda ahaan u socdaa waay macnaheedu. Aayaddu marka ma noqonayso sifo alle inay meesha taallo, oo sifadaas alle la awilaayo ma aha. Marka horeba fa thamma wajhullaahi sifo alle aayadda in loo keenay maba ahan banaan. Ayib, waana masaladan masalada ibnu taymiya uu ku yidhi nimankii la doodayay, hal aayad oo sariix sifo ilaahay ku ah oo la awilay, oo sifadana la awilaayo, oo selefkana ka sugnaaday ii keena, laba sanaan idin siinayo, laba sana ka bacdi aan isu imaanaynaa waa keenaysaa. Markii dambe marka ay yidhaahdeen fadhigii labaad waa haynaa, markaasuu wuxuu yidhi fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhullaahi, soma wadaan haabay dhaheen. Marka mujaahid iyo shaafici iyo qibla ku macneeya dhahaysaan fa thamma wajhullaahi, wuxuu yidhi wajhullaahi, wejiga meeshaan hadda marka yacni maba loo jeedaba sifadii alle, maxaa yeelay wejiga laga hadlayaa waxaa weeyaan horta, qofka hortiisa. Ayib, waxaa lamida iyada lafteeda de kullu shayin haalikun ilaa wajhahu, bukhaari marka uu leeyahy ilaa mulkahu, sifada wejiga maahan inuu awilaayo ee tarkiibka aayaddan unbaa macnahaasna lagu fasiri karaa. sida loogu macneeyo ilaa wajhahu maa cumila lahu, tafsiir kalaa jira soomaa oo dhahayo shay kasta waa baaba'ayaan ilaa wixii ilaahay dartiis loo sameeyo maahan, tafsiir labaad waay oo aayadda ka mid, laakiin macnaheeduma waxay tahay meel walbo oo weji alle ku soo arooro mulkiyaa lagu macneeynaa, saas uu bukhaari qabaa maya, leanna kitaabu tawxiid waxyaabaha sifaatka uu baabeeyey wejigaaba ka mida ilaahay. Soo ma fahmaysa. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu yowma yukshafu can saaqin, oo kale can saaqin iyada ilaahay maba loo idaafayninba, yani can saaqin waa nakira, ciday u idaafaysan tahay maba leh. Wabihi marka aayaatu sifaat ma ka mid aha taasna. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can maalikin can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yusallii calaa raaxilatihi, buu ku tukanaayey, fi safari safarka dhexdiisa, xaytumaa tawajahat bihi, meeshay ula jeesato, qaala maaliku qaala cabdullahi bnu diinaar wakaana bnu cumara yafcalu dalika. qaala baabu istibaanati lkhaai bacda lijtihaad. istibaanati lkhaai, khaa ama gefka, gefki inuu cadaado ama in la cadaysto oo qaladka la ogaado. bacda lijtihaadi, ijtihaad kadib, yani markaad adiga qiblada ku dadaashay ood yani istiri allaylaha qiblada halkaanay kaa jirtaa baa istiri, kadib ayaa waxaa kuu cadaaday qalad, waxaa kuu cadaaday marka inaad qaldan tahay, seed yeelaysaa. saas uu rabaa marka inuu baabeeyo. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء, حلي ددك أي قباء كسغنايين في صلاة الصبح صلاة الصبح دحديدة, جاءهم آت مدي ماذا أيمد, فقال وحير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قد أنزل عليه الليلة قرآن, عوضان قرآن أي الجسو دجي, وقد أمر وحال أمري أن يستقبل الكعبة, kacbada inuu qaabilo oo u jeesto. fastaqbiluuhaa, ee kacbada u jeesta. wa kaanad wujuuhuhum, wajiyaalkoodu wuxuu ahaa, waxay ahayd ila shaami, shaam xaggeeda. fastadaaruu ila lkacbati, kacbada ayay usoo jeesteen marka ay usoo wareegteen. xadiidkan marka ay tarjamada ma isdaboolayaan, haddii la yidhaahdo isaga wuxuu baabeeyey ijtihaad, su-aasha la isweydiinaya waxay tahay horta iyaga marka ay Baytulmaqdis u jeedeen ma waxay ugu jeesteen binasin am bijtihaadin? Binasin wadaalika. marka tarjamada nooc waxaa ku jira marka yani isaga hadda wuxuu ka dhigay yani tarjamadii wuxuu tarjumtay ijtihaad, markuu qofka inta qiblada ku ijtihaada gafo muxuu samaynayaa, daliilkiina wuxuu ka dhigtay qof qiblo sax ah oo shaaricu uu u diray u jeeday oo kadib la nasakhay, nasakhiina aan ogaanin asaga. marka asaga ijtihaad kuma jiro, nas ayuu ku taagan yahay, ee nas dambaa yimid oo naskii hore looga tegay dartiis. salaadoodii marka meeshii ay joogtay bay kala soo wareegeen. waxaad moodaa marka isaga inuu leeyahay qofkii ijtihaad meel ugu jeestay sawaabka u cadaadana saas unbuu la mid yahayo waa soo wareegana, un salaadiisiina waa sii wada, waa binaynayaa, istinaaf ma samaynayo. haddii uu tukadayna ma soo celinayo, waa ka imaan kartaa. laakiin meeshaas madhabta hadda shaafici oo kale qiblada in loo jeesto waa min almamuuraat, manhiyaat maaha, waa min almamuuraat. iyaga marka waxay leeyihin haddii adiga intaad ijtihaad samaysay ood qibladii u jeesatay intaad ku dhex jirtay aad ijtihaadkaagu isbedelo, waa soo bilaabay salaada nooc. intaad wixii hore ka kacdo ayaad min jadiid qiblada saxda intaad u jeesataad soo bilaabaysaa, sababtoo ah waxay leeyihiin qoladan xadiidkoodana daliil uma noqonayo, adiga kuu noqon maayo qoladan iyaga shaarica u diray inay u jeestaan Baytulmaqdis, adiga laakiin ijtihaadkaaga ugu jeesatay, waa kala duwan tahay marka labada masalo. Nasaa'ina hadda wuxuu ku wadaa labada masalo isaga isku miduu ka dhigaa. marka tarjamada waxaa ka muuqda marka istinbaad waaye marka, laakiin xadiidku ijtihaad isaga ma sheegayo. meeshaas marka dhow war badan ayaa ku jiro qiblada lafteeda marka lagu ijtihaadayo maxaa la fiirinaya? qofku de wuxuu fiirinayaa aalatul ijtihaad, waxaa noqon karaa qoraxda, xidigaha, dayaxa, wuxuu fiirin karaa dabaysha, waxyaaba badan buu marka ijtihaadkiisa ku salayn karaa. waqtiyadan dambe waxaa jiro bahalkan buusalada, irbadan buusalada ah lafteeda waa iska noqon kartaa waxyaabaha un haddii qofka uu aqoon u leeyahay ama uu fahmi karo waxyaabahan hadda yacni Google Earth-ka iyo kale iyo waxwaa jihooyinka waa lagu kala gargaran karaa. mas'alo kale waxay tahay haddii aad magaalo timaado muslimiini degan tahay, masaajid waaweyna ku taallo, masaajiddaas maxaariibtooda meelay u jeedaan, adiga ijtihaad muu furan yahay maya. marba haddii masaajidii muslimiinta aad arkayso maxaariibtooda aad u jeedid, maxaariibtaasaa raacaysaa, ijtihaad kuu furnaan maayo. adigu marka meeshaas wararkaas badan, caynul kacbada caynteeda maa la qaabilaa mase maa lagu ijtihaadaa mase waxaa lagu ijtihaadaa jihadeeda iyada lafteeda, war badan baa ku jira. sida ka muuqdo xadiidka bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun, qibladu inay jiha dhan ay tahay ayaa ka muuqanaysa. oo ciriirigan marka meel in laysku beegaayo qofka hadduu ka soo dheer yahay takallufaa ku jira, laakiin madhabtu iyada waxay qabtaa waxaa lagu ijtihaada caynul kacba inay noqdaan. meeshaas marka dad baa tashadud badan ka muujiya oo min jadiid, yacni meeshii loo jeesan jiray qaladay ahayd, iyo dad dhahayaa jira oo maxaariibta qaar ha la dudumiye, iyo waxa ay isticmaalayaanna waa waxyaabo ay qaarkood aqoonba ulahayn. aakhiru fardi salaah, hada aakhiruhu, wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.